yaprak düşse, o anda acısı duyar iniler. O anda acısı duyar iniler. Katlansa acıya, sakince geçse, esen rüzgarlara uyar iniler. Esen rüzgarlara uyar iniler. Çalayıp akıyor, bakarsın suya, yan yağmurlarda zevk duya duya, yan yağmurlarda zevk duya duya. Geçer dolaplardan, yeter arzuya, başını çaklara koyar iniler. Başını çaklara koyar iniler. Dağlar çiçek açar, veysel dert açar, derdine düştüğün yar benden kaçar, derdine düştüğün yar benden kaçar. Gerçek aşık olan kendinden geçer, derdini aleme yayar iniler. Derdini aleme yayar iniler.